NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Een derde van de Amsterdamse jongeren heeft een schuld. Maar jongeren help je op een hele andere manier dan volwassenen. Daarom is er een aparte aanpak voor jongeren bedacht. Met veel doelen, stappen en kwijtschelding. Zometeen de wethouder daarover in de nieuwsbv. Nu eerst Greenpeace stapt naar de rechter om een strenger stikstofbeleid af te dwingen. Nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. Volgens Greenpeace overtreedt de overheid met de huidige stikstofwet Europese regels en moet de uitstoot veel sneller naar beneden. Planten en dieren komen steeds meer in gevaar, zegt de milieuorganisatie. Ze worden bij de juridische strijd gesteund door andere natuur- en milieupartijen, zoals het Wereld Natuurfonds en de Vogelbescherming. Andy Palme van Greenpeace legt uit waarom ze nu juridische stappen zetten. Er ligt in Nederland echt een stikstofdeken over ons land. Dat verziekt de natuur. En dat weet het kabinet. Die hebben een zogenaamde stikstofwet gemaakt. Alleen hebben ze daar helemaal geen goed onderzoek naar gedaan of die dan toereikend is voor de natuur. Dat hebben wij wel gedaan. Dus wij hebben gekeken, als je nou dan die stikstofwet invoert en die maatregelen neemt, helpt dat dan ook echt? Helpt dat de natuur? Nou, het antwoord is nee, want de meest kwetsbare natuur gaat nog steeds achteruit. Dat mag niet. Daar zijn Europese richtlijnen voor, de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dus stappen we naar de rechter. Wat wilt u dat er concreet wordt aangepakt? Ja, daar doen we dus officieel geen uitspraken over. Hè. Dus wij zeggen niet tegen de staat wat ze moeten doen. Dat vinden we echt aan de overheid. We hebben daar wel ideeën over. En als je kijkt naar het totale uitstoot waar die vandaan komt, van welke sectoren, dan springt de landbouwsector daar ongelooflijk bovenuit. En dat heeft voornamelijk te maken met de veestapel in Nederland. Die is verschrikkelijk groot. En die veroorzaakt de problemen voor een heel groot deel. Daar moet je echt op ingrijpen. En we hebben daar ideeën over, we hebben daar plannen over hoe je dat ook op een eerlijke manier kunt doen, op een sociale manier. Maar dat je langzamerhand moet gaan denken aan verplicht uitkopen en dat dat nu echt een serieuze optie op tafel is, ja, het kan bijna niet anders. Maar uiteindelijk laten we dit aan het kabinet. Dus premier Rutte moet gewoon maar snel bellen naar u? Ja, ik hoop dat hij snel belt, dat we snel koffie kunnen drinken, dat ik ook het gevoel krijg dat het urgent is en dat hij het ook zelf naar zich toetrekt als een grote politieke crisis en als een natuurcrisis. En dat is het namelijk. En dan gaan we vervolgens de daden beoordelen in het regeerakkoord. En als dat niet in lijn is met wat de ecologen zeggen dat nodig is, dan stappen we naar de rechter. Tjeerd de Groot, Kamerlid van D66, heeft ook zitten luisteren net hier naar de persconferentie. Er is werk aan de winkel, hè? Jazeker, je hebt eigenlijk elke dag wel weer nieuwe rapporten die aangeven dat er voor de natuur zelf, om verslechtering te voorkomen, veel meer nodig is. En dat dat al echt nog een aanvulling betekent van wat er nu gebeurt. Nou, en vandaag dus dit rapport. Het wordt steeds duidelijker dat de natuur toch echt om meer vraagt. Juist ook om te voorkomen dat je straks weer door de rechter op de vingers wordt getikt. Ja, grote kans dat D66 weer in een nieuw kabinet komt, dus... Wat gaat u eraan doen dat dit ook echt in het regeerakkoord komt? Je wil geen half werk leveren, heeft Sigrid Kaag aan de informateur laten weten op dit vlak. Je wil ook niet dat de rechter je op de vingers tikt. Maar je wil dit als politiek nu een keer gewoon goed doen. Juist om die economie weer uit het slop te krijgen en om de natuur te redden. En wat moet er dan gebeuren als het aan D66 ligt? Nou ja, dat betekent dat je dus in de gebieden zelf, hè, dat ging vandaag bijvoorbeeld over eikensterfte, dus de eikenbossen in Nederland, typisch Nederlandse natuur, die gaat, sommige ecologen zeggen al van het is al te laat, maar ja, D66 is een optimistische partij. Dus dat betekent dat je rondom die gebieden heel erg snel de stikstofuitstoot terug zal moeten brengen. Veestapel verminderen. Dat gaat natuurlijk ook over de omvang van de veestapel. Daar ontkom je niet aan. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot was dat, in gesprek met verslaggever Josephine Trehi. In Broek in Waterland is vanavond een bijeenkomst voor bewoners om na te praten over de overval en de achtervolging die daar gisteren eindigde. Waardetransport van een bedrijf met goud en diamanten werd overvallen in Amsterdam-Noord. En een achtervolging eindigde in een weiland net buiten Broek in Waterland. 7 verdachten zitten vast, een 8e verdachte is overleden. Vanochtend heeft de politie nog onderzoek gedaan in het weiland. Mogelijk wordt er nog gezocht naar een deel van de buit. Tientallen bewoners van portiekwoningen in Den Haag kunnen voorlopig niet terug naar huis. Afgelopen nacht brak daar brand uit. Het vuur sloeg over naar een moskee. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Deze man kent de bewoner van een van de uitgebrande huizen. Precies tegenover onze buurman. En daarna gelijk begint hij die brand. Dan heeft gelijk onze buurman gebeld. En dan gelijk begint hij die vuur meer worden. Daar opeens gelijk iets ontploft. Maar hij weet ook niet wat is gebeurd precies. Nee. Vanochtend is een NL-alert gestuurd. Vanwege de rook werd omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Opnieuw een bestuurscrisis in Brabant. Daar is de coalitie uit elkaar gevallen doordat eerst de VVD en daarna ook het CDA de samenwerking met Forum voor Democratie heeft opgezegd. Partijen hebben geen vertrouwen meer in Forum, zeggen ze. Corona-sceptische activisten hebben via internet desinformatie verspreid over corona. Dat zeggen journalisten van Pointer van KRO-NCRV die 3 maanden undercover gingen. De activisten vroegen sympathisanten om op Facebook, Twitter en Instagram nep-accounts aan te maken en hun eigen waarheid te verspreiden. Met de campagne Fit op jouw manier probeert de overheid vanaf vandaag gezonder eten en meer beweging te stimuleren. Volgens demissionair staatssecretaris Blokhuis is het doel om mensen te laten uitzoeken welke gezondheidstips het beste bij hen passen. Er zijn volgens Blokhuis nu zoveel adviezen dat mensen daardoor ontmoedigd kunnen raken. Het NOS-journaal. De NAM blijkt een groot gaswinningsgebied vlakbij Assen te hebben leeggepompt nog voordat de vergunning was verleend. Dat blijkt uit een reconstructie van de regionale omroepen in Drenthe en Groningen, platform Authentieke Journalistiek en Follow the Money. Eind 2018 kreeg de NAM toestemming van het ministerie van Economische Zaken. Toen was de put al bijna leeg. Een maand later werd de productie gestopt. Er was 1 informatieavond en daar vergat de NAM een groot deel van de omwonenden uit te nodigen. Inwoners zijn boos, net als de PvdA in Assen. De diepe ondergrond, dat is van het Rijk. Daar hebben we niks over te zeggen. Maar je kunt wel een heleboel ellende voorkomen als je vooraf gewoon eens gaat praten en echt uitlegt van wat er gaat gebeuren. Gewoon inwoners meenemen, ze zijn niet dom. In totaal heeft de NAM, zonder de procedures verder af te wachten, 10 miljoen kubieke meter gas uit het veld bij Assen gepompt. Later kreeg de NAM alsnog toestemming. De burgemeester van Chicago nodigt alleen journalisten van kleur uit voor interviews over haar 2-jarig ambtsjubileum in de Amerikaanse stad. Lori Lightfoot schrijft aan de media dat ze het gebrek aan diversiteit op nieuwsredacties aan de kaak wil stellen. Ze is zelf de eerste zwarte vrouwelijke burgemeester van Chicago en noemt de pers overweldigend wit, terwijl de helft van de inwoners van de stad een andere afkomst heeft. Journalisten reageren kritisch, zo zegt een journalist die zelf Latino is, dat politici niet bepalen wie hen interviewen. De KNVB heeft de finale van de play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht een dag verplaatst. Na zondagmiddag 12:15. Die wedstrijd stond gepland voor zaterdagavond. Dan is in Rotterdam ook de finale van het Eurovisie Songfestival. Volgens de gemeente is er te weinig politie voor 2 evenementen tegelijk. FC Utrecht is woedend, zegt voetbalcommentator Andy Houtkamp. FC Utrecht zegt, ja, dat besluit van de KNVB, dat is gewoon in strijd met de reglementen. En spant een kort geding aan tegen de KNVB. Overigens daar een saillant detail bij, want vorig jaar waren ze ook al niet blij bij Utrecht met de KNVB naar aanleiding van het afzeggen van de bekerfinale. En dat was Feyenoord-Utrecht. FC Utrecht zegt volgens de reglementen recht te hebben op een 3-0 overwinning als Feyenoord de wedstrijd niet op de afgesproken datum kan organiseren. 12:08, het weer nog. Zon afgewisseld door bewolking, maximaal 17 graden vanmiddag. Het blijft lang droog, pas tegen de avond volgen weer buien. Morgen wordt een onstuimige dag, met vooral aan zee ook veel wind. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Tuinmeubelen? Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Vanavond een nieuwe aflevering van Pak de Macht over machtige mensen en machtsstructuren binnen onze samenleving. Met deze week het Wereld Natuurfonds. Echt waar, gebruikt dit wereldberoemde goede doel haar enorme macht wel op de juiste manier. Mensen worden met geweld uit hun eigen woongebied verjaagd. Pak de Macht, vanavond om 9 uur. We bieden en varen op NPO 3. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat, maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag, we gaan dit uur Europa in via de podcast West Cork naar een waar gebeurde moord in Ierland, waarvan de moordenaar nog steeds gewoon wekelijks op de markt staat boodschappen te doen. Ja, we duiken in de geschiedenis van IJsland, dat ooit zelfs nog aan Nederland te koop werd aangeboden. En ook horen we zometeen hoe wethouder Marjolein Moorman de vele schulden onder Amsterdamse jongeren aanpakt. Maar nu eerst een stevige waarschuwing over hoge overheidsuitgaven. De Nieuwsbv. Hoeveel miljard heeft een volgend kabinet nog op de plank liggen voor klimaat, woningen en corona? Dat is een van de belangrijkste vragen bij de formatie. Afgelopen jaar gaf het Rijk tientallen miljarden extra uit vanwege corona. Maar hoeveel kan erbij voor we te diep in het rood komen? Daarover hebben drie top-economen het hoofd gebogen. Een van hen zit bij mij hier in de studio. Hij is hoofdredacteur van het blad dat door elke ambtenaar op ministeries van Financiën en Economische Zaken tot de laatste pagina gretig wordt stuk gelezen. Dus let op. Jasper Lukezen van Economenblad ESB. Goedemiddag, Jasper. Ja, dankjewel. Ja, dat heb ik toch goed beschreven, het ESB-blad? Als jij het zegt, voeg ik daar niks aan toe. Kijk, hartstikke goed. Nou, laten we erin duiken. Want je hebt samen met Flip de Cam en Wimar Bolhuis naar de staatsfinanciën gekeken voor een volgend kabinet. Ja. Ja, zeg het maar. Hoeveel geld is er nog extra te verdelen bij de nieuwe formatie? Ja, best wat. Dus eigenlijk gewoon 50 miljard voor de komende 4 jaar. Mits dat verstandig besteed wordt. Maar belangrijker dan de vraag hoeveel geld er te besteden is, want dit hebben alle partijen eigenlijk zelf ook al bedacht. Als je de verkiezingsprogramma's bekijkt, ook waarmee ze nu de formatie ingaan, dat komt allemaal op ongeveer zo'n bedrag neer, of iets minder of iets meer, verschilt per partij. Mm-hmm. Belangrijker dan dat is dat we opnieuw naar goede regels gaan om dat geld uit te geven. Oké, voordat we in die regels duiken, want je zegt ja, het staat bijna in ieder verkiezingsprogramma. Mensen weten, 50 miljard is te besteden. Ik weet niet wat ik allemaal met 50 miljard kan doen. Ja. Nou ja, ik zou het wel weten. Maar goed, voor een heel land. We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Hè? We hebben het over klimaatverandering, we hebben het over woningnood, leerachterstanden, net nog stikstofuitstoot in het NOS-journaal. Greenpeace die dus zwaardere regels wil afdwingen. Ja, dan noem ik nog niet eens alles. Is die 50 miljard dan realistisch? Kunnen we dat allemaal? Dat is een goede vraag. Want de belangrijkste vraag is of we dat geld verstandig kunnen uitgeven. Of we projecten, want dit gaat over extra geld, hè, voor de komende 4 jaar. Dus of we projecten kunnen verzinnen waarvan we enigszins aantoonbaar vooraf kunnen zeggen, die leveren of financieel of maatschappelijk voldoende op voor dat bedrag. Dat is wel een zorg. Dus als ik dit dan allemaal opnoem, maak jij je zorgen of zeg je van nou, dat kan er ook nog allemaal wel vanaf? Nou, voor de financiën aan zich maak ik me de komende paar jaar geen zorgen. Ja. Alle beperkingen die er namelijk de afgelopen jaren waren op de overheidsfinanciën, waarom we ook bij de vorige crisis zo fors bezuinigd hebben, die zijn er op dit moment in veel mindere mate. Dus de risico's zijn kleiner. De Europese regels zijn buiten werking gesteld momenteel. De financiële markten maken zich geen zorgen. Het houdbaarheidssaldo, dus de intergenerationele verdeling, dat is ook wel voor een deel opgelost, hè, want we hebben de pensioenleeftijd verhoogd en een aantal van dat soort dingen al stevig gedaan. Dus er is gewoon nu aan alle kanten ruimte bij de overheidsfinanciën. Die maatschappelijke behoefte aan investeringen is enorm hoog. Dus die kunnen we pakken. Aankomen. Maar ja, als je geen heldere regels maakt op basis waarvan we dat geld gaan uitgeven en wanneer erbij gestuurd wordt, ja, dan krijg je wel een beetje een onrustig begrotingsproces. Dan krijg je mensen die niet weten, ambtenaren die niet weten of ze hun geld uit kunnen geven wat ze hebben toegewezen gekregen door de politiek. Dan krijg je burgers die niet weten of de belastingen omhoog gaan. Hetzelfde voor bedrijven. En dan krijg je financiële markten die onrustig worden. Dus het is wel belangrijk om tot nieuwe set regels en ankers te komen. Want de oude ankers, die zijn er niet meer. Ja, en dan zeg je dus, dan komen we tot een onrustige financiële markt. Wat betekent dat voor onze economische groei dan? Nou, dat betekent dat je gewoon wat meer korte termijn dingen gaat doen en wat minder lange termijn dingen gaat doen. Want het geld is er momenteel wel. Je neemt een iets groter risico dat je op termijn in de problemen komt. Maar op korte termijn betekent dat dat je dus nu geen lange termijn projecten gaat doen. Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Wat zou nou echt een lange termijn investering zijn? Nou ja, duurzaamheid is natuurlijk een lange termijn investering. Biodiversiteit is een lange termijn investering. Alles rondom sociale cohesie en onderwijs zijn per definitie lange termijn investeringen. Iemand die nu naar school gaat, ja, voordat die goed en wel aan het werk is, ben je gewoon 10, 20 jaar verder. Ja, en dat is veel meer dan 50 miljard. Ja, dat is al veel meer dan 50 miljard. We hoeven het ook niet in één keer uit te geven. Nee. En we geven al heel veel uit, hè? Dus dit gaat meer over hoeveel extra geld is er. Nou, wij denken, als je kijkt naar in de toekomst het prikt, wanneer is het risico te hoog? Mm-hmm. En vanaf daar zegt, daar willen we onder blijven, vanaf daar terugrekenen, dan kom je op 50 miljard. Ja, nou, dat is de situatie zoals je hem schetst. Ja. Daar is onderzoek naar gedaan. Maar als we nu naar de nieuwe formatie kijken, die nog in de maak is, wat zijn de verwachtingen daar dan? Nou ja, zoals ik al zei, dus de verschillende politieke partijen hebben natuurlijk allemaal al gezegd wat ze willen. Hè, de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's. Goed, realistisch gezien. Ja, en dan zie je dus dat die plannen rondom dat bedrag of iets lager uitkomen. Even afhankelijk van naar welke partij je kijkt. Dus daar gaan ze gewoon uitkomen op dat bedrag. Daar zit mijn zorg niet. Nee. Mijn zorg zit dat er vervolgens iedere paar maanden nieuw economisch nieuws is. En omdat er geen heldere reden is om 50 miljard te doen en niet 45 of 55 of 30 of whatnot, dat je iedere drie maanden opnieuw gaat onderhandelen hierover. Ja. Dan krijg je een beetje de toestand zoals we die in de jaren 70 hadden, waarbij om de zoveel tijd de begroting wordt aangepast. Ja, of geen heldere regels thuis tijdens mijn opvoeding, en dat ik dacht, nou, kom een keer om 1 uur thuis en dan is een keer eerder. Dus die regels weer, hè, waar je het eerder over had, die begrotingsregels. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat zijn dan die begrotingsregels? Nou ja, bijvoorbeeld dat je aan het begin van de kabinetsperiode afspreekt, we geven de komende jaren zoveel uit. Ja. En als het tegen zit met de economie, gaan we dat niet aanpassen. En als het mee zit, gaan we het ook niet aanpassen. En bezuinigen? Valt dat ook onder die regels? Ja, uiteraard. Je kunt natuurlijk aan het begin afspreken, we gaan bezuinigen op post, op een bepaalde post. Ja. En dan spreek je dat af en dan ga je dat ook doen. Het is meer dat je afspreekt dat je het gaat doen en het dan ook gaat doen. Ja. En dat je ook met elkaar afspreekt wanneer je die regels gaat openbreken. Kijk, als er een coronacrisis komt, wat natuurlijk heel bijzonder is, mag je hopen, ja, dan ga je die regels openbreken. Maar dan moet je wel met elkaar afspreken onder welke voorwaarden je dat gaat doen. Want anders gaat iedereen bij iedere mee- en tegenvaller weer lopen soebatten. Ja. En dan krijg je hele simpele dingen. Dan krijg je dingen als in het vorige uur hier was er iemand van Defensie. Ja. En dan krijg je dingen dat je niet kunt investeren op lange termijn in die schepen, omdat je niet weet of je dat geld volgend jaar nog wel hebt. Ja, en nu praten jullie ook met ambtenaren en Kamerleden hierover. Hè? Hoe wordt dat onder hen bevonden? Hechten zij waarde aan die regels? Ja, ik denk dat ambtenaren zeker. Want voor hun is het heel praktisch, het helpt ze. Hè? Ze weten waar ze aan toe zijn. Kunnen ze op terugvallen? Ja. Mm-hmm. Politici die hebben zich van de verschillende partijen, de financiële woordvoerders, die realiseren zich allemaal wel dat de strakke kaders die we eerder hadden, dat die weg zijn. De Europese regels zijn niet meer bindend. De financiële markten staan meer toe. Dus die zien gewoon dat ze meer ruimte hebben. Die hebben gewoon een lijstje gemaakt met dingen die de partij graag wil doen. Maar dat ze vervolgens die regels dan ook weer nodig hebben om er met elkaar de komende jaren uit te komen, dat doorleven ze onvoldoende. Dat dringt nog niet helemaal tot ze door. Nee. Dus. Ja. Nou, kijken we eventjes naar het buitenland. Amerika, daar zien we dat president Biden zo'n 3000 miljard aan steunpakketten uitgeeft. Nou, landen als Frankrijk, Italië, we hebben het allemaal voorbij zien komen. Hè, hoge staatsschulden. Zijn we straks met uw strakke voorstel en de regels, als we die gaan naleven, frikkige Henkie, of zijn we de laatste die lacht? Wat denkt? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Kijk, het is belangrijk dat Nederland voor zichzelf kiest en helder afspreekt, we hebben dit bedrag beschikbaar om maatschappelijke investeringen te doen. Mm-hmm. Juist omdat die externe druk weg is, kun je er ook een eigen afweging in maken. En ja, dat bedrag zou ik niet te laag stellen, want de ruimte is er. De risico's voor de overheidsfinanciën zijn kleiner dan dat ze de afgelopen 10 jaar waren. Mm-hmm. Dus je hoeft ook minder risicomijdend te zijn. Tegelijkertijd ligt er een enorme investeringsopgave van onderwijs tot defensie. Dus de vraag is er. Dus je kunt wat ruimer zijn. Om dit nou te gaan vergelijken met de VS of met Frankrijk of met waar dan ook, dat is iets minder relevant, denk ik. Oké, goed. Maar in ieder geval die regels in de gaten houden. En wij gaan het ook in de gaten houden. Dankjewel, Jasper Lukezen, hoofdredacteur van Economenblad ESB. Dankjewel. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. En van de staatsschuld ga ik naar de jongerenschulden. Want de schuldenproblematiek is hardnekkig en drukt mentaal zwaar op de mensen die ermee te maken hebben. Vooral als je jong bent en je leven door schaamte en radeloosheid eventjes stil komt te staan. Alleen al in Amsterdam zegt 34% van de jongeren tussen de 18 en 34 jaar een schuld te hebben. Aan de gemeente is daarom in 2020 het project Jongeren Schuldenvrije Start begonnen. Dat jongeren op een nieuwe manier uit de schulden helpt. En ik praat erover met Marjolein Moorman. Zij is wethouder onderwijs, armoede en inburgering in Amsterdam. En Sybrand Kuipers. Hij is intensief jongeren schuldhulpverlener en schuift zometeen aan. Daarom begin ik eventjes met Marjolein Moorman. Goedemiddag. Allereerst, wat houdt dit project Jongeren Schuldenvrije Start precies in? Het is eigenlijk precies wat het zegt. Dus wij willen heel graag dat jongeren aan het begin van hun leven, als ze nog gaan werken, een studie afmaken, dat ze dat kunnen doen zonder schuld. Want je ziet dat een schuld ontzettend drukt op je toekomstkansen. Het neemt ontzettend veel stress met zich mee. Het zorgt er vaak voor dat je je studie niet afmaakt of dat je je werk verliest. En daarmee sta je eigenlijk al aan het begin van je hele levensloop, sta je met 3-0 achter. En daarom willen we jongeren heel graag helpen om die schuldenvrije start te maken. Ja, nou heb ik verschillende van dit soort initiatieven voorbij zien komen. Wat maakt nou dit echt anders dan anderen? Nou, wat het anders maakt is dat wij niet alleen zorgen dat jongeren uit de schulden komen, maar dat we ze ook helpen om die start echt te maken. En hoe? Nou, bijvoorbeeld met werk of met een studie. Ja. En het mooie is dat op het moment, ze stellen zelf doelen. En op het moment dat ze een van die doelen bereiken, dus er zijn allemaal mijlpalen, dan wordt ook weer een deel van hun schuld afgelost. Dus je werkt aan je toekomst en daarmee zorg je ook dat je schuld wordt kwijtgescholden. En op die manier snijdt het mes eigenlijk aan alle kanten en zorgen we echt dat je niet alleen schuldenvrij, maar ook echt een goede start maakt. Dus de gemeente Amsterdam neemt de schulden van de jongeren over? Ja, dus aan het begin van, dus als jongeren bij ons komen, dan zorgen we ervoor dat die schulden worden gesaneerd, heet dat. Ja. Dus we maken afspraken met alle schuldeisers. Wij willen nu dat die schuld weg is. Hij zit alleen nog maar bij de gemeente, dus je hoeft als jongere dan alleen nog maar aan de gemeente af te betalen gedurende een bepaalde periode. En naarmate je een mijlpaal behaalt, wordt die periode weer korter. Mm-hmm. En dus daarmee kunnen we ook het traject verkorten voor jongeren, zodat ze echt sneller een goede start kunnen maken. Hoeveel jongeren gaat het eigenlijk? Nou, je zei net al, dus 34% van de jongeren in Amsterdam geeft aan dat ze schulden zijn. Dat zijn niet altijd problematische schulden. Het gaat in dit geval echt over de jongeren die echt problematische schulden hebben. Wanneer hebben we het over problematische schulden? Ja, dat je het niet meer af kan lossen. En dan zie je dat boete op boete op boete wordt gestapeld en dat je eigenlijk een levenslang krijgt. Want als je er niet meer uitkomt, dan zal het alleen maar erger worden en betekent dat altijd boven je blijft hangen. En wij hebben nu op dit moment bijna 200 jongeren in traject die op verschillende fasen zitten. Dus sommige jongeren die zijn al gesaneerd en die zijn echt al bezig om die doelen te bereiken. Met anderen zijn we aan bezig om het goed in beeld te krijgen. Waar zitten die schulden allemaal? Mm-hmm. En zometeen gaat Sybrand er ook wat over vertellen. Zeker, want die is daar echt dagelijks mee bezig om die jongeren te helpen. Ik wil dat zeker van jou weten, Sybrand. Welkom trouwens. Fijn dat je ook bent aangeschoven. Maar voordat ik met jou hier dieper in de praktijk duik, wil ik nog even één ding weten. Want hoe komen die jongeren eigenlijk in de schulden terecht? Ja, dat kunnen hele verschillende oorzaken zijn. Maar het heeft er vooral mee te maken dat het systeem wat wij in Nederland hebben echt voor heel veel jongeren behoorlijk complex is. Wat we bijvoorbeeld horen is dat jongeren in de problemen komen omdat zij vergeten vanaf hun 18e hun zorgverzekering te betalen. Dat moet je natuurlijk doen, hè? En je hoort dat ook te weten. Maar als je bijvoorbeeld bent opgegroeid in een instelling en iemand heeft je dat nooit echt goed verteld en je bent er nooit goed in begeleid en je bent bijvoorbeeld dakloos, dan kan het wel eens zo zijn dat jij die zorgverzekering niet hebt betaald. Als je dan op een gegeven moment een huis vindt, dan krijg je ineens een enorme boete van de zorgverzekeraar. Dit had je al die jaren moeten betalen. En kom er dan nog maar eens een keertje uit. En dat is een voorbeeld. Er zijn veel meer voorbeelden. Maar dit is wel eentje die we vaak tegenkomen. Die je vaak tegenkomen. Ja. Oké. Nou, naar de praktijk inderdaad. Want Sybrand Kuipers, jij bent de eerste eigenlijk waar deze jongeren terechtkomen. Hoe begint dat eigenlijk bij jou? Nou, ik werk op het dakloosloket in bijzondere doelgroepen. Ja. Dus ik ben gelijk gekoppeld aan de sociale dienst. Wij starten eigenlijk gewoon het gesprek. Er is gezegd, iedereen die zich aanmeldt, krijgt in principe ook een gesprek met ons. En dat begint eigenlijk met de vraag van, hey, waarom kom je hier? Ja. En dan, dat is de absolute basis. Dus in eerste instantie ook niet eens een gesprek gelijk over de schulden, maar gewoon, wie ben je, wie ben ik? En wat tref je dan aan? Chaos. Ja. Ja, ik denk, we hebben allerlei situaties. Cliënten stappen op allerlei momenten in. We hebben cliënten zonder postadres. Nou, dan kun je spreken van absolute chaos. Ze staan niet meer ingeschreven. De zorgverzekering is stopgezet. Ze hoppen van bank naar bank, als het al lukt. Om al die schulden te ontduiken? Ja, om de schulden te ontduiken. En soms heb je inderdaad ook gewoon pech dat ouders op een gegeven moment zat zijn. De deurwaarder komt weer aan de deur. Hij komt weer aan de deur. Ik schrijf maar eens uit en ga van daaruit maar verder. Maar zie je dan die chaos? Waar begin je dan? Waar ga je met als eerste mee aan de slag? Nou, het begint eigenlijk bij de basis. Wat wij tegen cliënten zeggen, schulden die zijn er, daar moeten we ook mee aan de slag. Maar om het op te lossen is gewoon de absolute basis. En dat is bij ons als een cliënt een postadres gekregen heeft, zijn uitkering in aanvraag heeft, is het eigenlijk gewoon een belletje naar de zorgverzekeraar. Van, hey, ik ben er weer. Ik wil me graag gaan herverzekeren. Nou, per die datum wordt hij dan ook weer direct herverzekerd. Nou, vanuit dat punt gaan wij naar de Belastingdienst om de zorgtoeslag aan te vragen. Dus jullie gaan echt die communicatielijnen weer herstellen? Ja, het is eigenlijk gewoon, iemand is informeel en iemand is gewoon weer terug. Ja. En je wil iemand weer officieel maken. Het begint bij de absolute basis. De post moet binnenkomen, we gaan een administratiemap aanleggen. En een heleboel uitleg. Ja. Daar komt wel één groot probleem bij kijken. Want, en dat horen we heel vaak bij schulden, schaamte. Ja. Televisie- en theatermaker Edwin de Grasse die vertelde in Op 1 hoe alleen hij zich voelde en wat er met hem gebeurde toen hij zijn verhaal voor het eerst vertelde. Je voelt je zo alleen en ik kan je niet uitleggen hoe. En als iemand dat bubbeltje zo doorprikt zoals zij heeft gedaan, dan... Dat was de bevrijding voor jou? Dat was echt de bevrijding voor mij. Ik had nog, dat wilde ik eigenlijk net ook zeggen, weet je... Je hebt nog geen cent betaald, maar mentaal zijn er weer mogelijkheden. Alles wat je in je hoofd hebt, gaat nu uit je mond. En je kan het bij iemand neerleggen en die wil ook dat je het vertelt. En dan voel je je zo verlicht. Ja, Sybrand Kuipers, op welke manier zie jij dat in de praktijk? Je knikt ook, je herkent dit verhaal van Edson. Nou ja, we gaan er maar aan staan. Als jongen moet je toch heel gechargeerd er goed uitzien. We merken ook dat je gaat er niet mee te koop lopen. Nou, ik denk dat past ook in de aard van een Nederlander. En wat mij merkt, en dat is ook de reden dat je in eerste instantie gewoon het gesprek aangaat, is dat iemand in ieder geval ook weer een keer de ruimte krijgt om te vertellen. Hier sta ik, hier ga ik vanuit. En dan nog is het lastig. Bij ons in de spreekkamer zijn ze vrij open. En dan kun je het gesprek wel aan. Maar ik zie ze soms een uurtje. En daarna, de week loopt gewoon door. En wat je soms merkt, en dat kan ook heel ver gaan, is dat ik een meisje begeleide, die had schulden tot over de oren. Mm. We waren een heleboel aan het oplossen. Maar thuis was er heel veel ruzie met de vriend, omdat ze letterlijk alles achterhield. Mm. En hij wist, dus speelt iets, maar had geen idee. En dat is het, hè? Schulden. Het gaat gewoon door in je poriën. Het is niet alleen een rekening die niet betaald is. Maar het is, je wil de ballen hoog houden. Je wilt toch zorgen als je kinderen hebt dat je kinderen het goed hebben. De druk is enorm. Ja. Dus. En dan is het heel logisch dat iemand ook zo opgelucht is dat hij eindelijk dat verhaal ook kan vertellen. De emoties die erbij komen kijken. Marjolein Moorman, op dit moment worden dus 200 jongeren via dit traject geholpen. Of zijn al geholpen. Zouden dat er niet veel meer moeten zijn, gezien de grootte van dit probleem? Nee, dat willen we natuurlijk heel erg graag. En dit was nu... een pilot, maar als je ziet hoeveel jongeren we hiermee kunnen helpen. En dat is voor ons allemaal belangrijk, hè, dat we die jongeren helpen. Want op het moment dat ze uit hun schulden zijn geholpen, als die enorme stress weg is, dan kunnen ze ook weer gewoon volwaardig meedoen in de samenleving. Ja. Daar hebben we met z'n allen wat aan. Dus ik geloof heel erg in dit traject. En ik geloof heel erg in het perspectief geven voor jongeren. En jongeren niet al een levenslang geven met allerlei schulden. Dus ik hoop inderdaad dat we dit nog veel verder kunnen doorzetten. En meer jongeren kunnen helpen. En vooral veel meer jongeren een schuldenvrij start kunnen geven. Is het al landelijk opgepakt? Nou, een paar gemeentes doen het. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk niet afhankelijk zou moeten zijn van welke gemeente je woont of je goed geholpen wordt. Dus ik zou het wel heel goed vinden. Er zijn natuurlijk nu gesprekken in Den Haag. Ja. Er wordt straks geformeerd. Ik zou het wel heel goed vinden als deze resultaten, dat er ook naar geluisterd wordt door de politici in Den Haag. Dit is echt heel belangrijk. Laten we jongeren een goede kans geven in onze samenleving. En als je dan ontspoord bent, dan is het ook belangrijk dat je gewoon weer op de rails terechtkomt. Dat je daarmee geholpen wordt. En je verhaal kwijt kunt. Je verhaal kwijt kunt, geen schaamte hebt en mee mag doen in de samenleving. Dat gezegd hebben. Jongeren schuldhulpverlener Sibyl Kuipers, dank je wel. En ook wethouder armoede Marjolein Moorman over jongeren schuldenvrije start. Bedankt. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Zometeen nog een reis door Europa. Eerst naar een bizarre moord in Ierland, waarover te horen is in de podcast West Cork. Noortje Veldhoven die komt erover praten. En we duiken in de geschiedenis van IJsland. Een klein, maar bijzonder eiland waar vrouwen eerder dan in andere Europese landen aan het roer stonden. Maar nu eerst naar een halve uur hier in de studio. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En dat is Dolf Jansen. Goedemiddag. Ik wacht even op de... Je tekst. Ja, daar komt heel wat tekst langs, maar dat is niet mijn tekst. Maar nee, ik heb hem bij me. Dit is jouw gisterochtend, tekst. Gisterochtend stond ik op een plein aan de rand van Amsterdam Zuidoost bij een zogenaamde vaccinatielocatie. Een covid-afwerkplek, maar dan met alle respect voor de duizenden die dag in dag uit naalden in bovenarmen staan te steken. Ik was daar niet om een prik te halen, dat doe ik aan zo'n maandag, maar om de lopende actie van Giro 555 te ondersteunen. Er stond een gele bus met actiestickers, zo'n afdakje op vier aluminium pootjes dat sommige mensen voor hun tent zetten, omdat ze, wat het weer ook is, willen uitstralen dat kamperen wel leuk is en altijd kan. En er bestaat geen slecht weer, alleen de verkeerde kleding. En als deze zin nog lang doorgaat, begin ik te snikken. Er waren wat mensen van de organisatie, een bevlogen arts, wat mensen zoals ik, Mike en Thomas noemden dat ooit, terecht beroemde Nederlanders. Maar dan mag u zelf een snuifje cynisme en ongeloof aan toevoegen. En 80 meter verderop waren stoere mannen bezig iets te bouwen. Hard bezig. Hun apparatuur klonk alsof ze doende waren een paar hectare Amazone om te zagen, gecombineerd met muziek die zelfs de halve finale van het liedjespectakel in Rotterdam niet zou halen, wegens smaak. Er was wat pers aanwezig, er werden wat filmpjes opgenomen. Elk moment kon burgemeester Halsema arriveren. Het regende. Oké, dat is niet helemaal waar. Het regende tyfushard. Een novemberdag zou mompelen. Nou, dat kan ook wel een tandje minder. Ik vond die neerslag wel kloppen met een plek die eruit ziet als een executieplein, opgeleukt door wat fastfoodmogelijkheden. En die elektrowinkel die jarenlang in commercials schreeuwde: ik ben toch niet gek! En iedereen in de GGZ weet dat er dan echt wel iets met je aan de hand is. Ik werd aangesproken door een passant. Dat is een persoon die in een column opduikt om een punt te maken. Hij had de tegenwind, het waait in Zuidoost altijd Noordwest, en de toenemende neerslag getrotseerd om met mij in gesprek te gaan. Respect. Ik trok hem onder het afdak, mijn arm is 1,5 meter lang, en hij zei: ik wil best wat geven om arme mensen te vaccineren, maar als ze in Den Haag dik 5 miljard uitgeven zonder bonnetjes, wat zal ik dan met mijn 50 euro? Ik voelde me even Jan Smit in het Engels. I stood with me back full of teeth. En probeerde toen alsnog een antwoord te formuleren. Het gaat volgens de rekenkamer over 40% van die dik 5 miljard. Dus het is niet zo dat Huug, dat is Hugo de Jonge, ook wel een lachend bord pap genoemd, dat die alleen maar geld aan het wegblazen was om daadkrachtig over te komen. Daarnaast had het ministerie van Financiën de verantwoordelijkheid op controle van de uitgaven. En daarnaast is het niet zo dat die poen naar Siewert en zijn stichting is gegaan. Oftewel, als er ergens een verband of overeenkomst te vinden is tussen Hugo, Wopke en Siewert, dan heeft u wellicht een punt. En nu doorpakken, maar verder zijn we echt heel blij met uw 50 euro. Om vaccins overal ter wereld op plekken te krijgen waar ze nodig zijn. Om voorlichting te geven, verspreiding over het virus en nieuwe varianten die ook ons weer kunnen bedreigen, tegen te gaan. Het ministerie kwam iets later ook met een verklaring. Deze nieuwe werkwijze die noodgedwongen onder hoge druk vorm kreeg, vergt een snel en slagvaardig handelen, waardoor ordentelijk financieel beheer niet de eerste prioriteit was. Dat is een zin die mijn vrouw ook uit zou kunnen spreken om in hoog tempo en ten koste van grote financiële schade mijnerzijds te gaan shoppen, omdat de winkels weer open zijn. En natuurlijk had dat ook mijn man kunnen zijn, of had ik zelf kunnen gaan shoppen. Maar ik ben vooralsnog heteroseksueel en had geen tijd om te shoppen, want de column moest echt af. Burgemeester Halsema verscheen, zette haar dienstauto zo'n beetje in de Amazone bouwput, sprak haar steun uit voor de actie en toverde een cheque tevoorschijn. Wat zij precies zei, zullen we nooit weten, want ondertussen hagelde het zo onwaarschijnlijk hard dat ik het tentdoekje met gevaar voor eigen leven omhoog stond te houden. Anderhalve bui later was ik thuis en las op een nieuwssite uit de regio Assen de volgende kop. Seksclubs Drenthe bereiden zich voor op heropening. Ja, heropening, dat is natuurlijk al grappig. En toen was de quote van de uitbater van nachtclub Wonderland in Emmen nog komen. Hij zei, het is erop of eronder. Ik vind dat zelf wat beperkt qua seks, maar goed, ik heb het voor zover ik me herinner ook nog nooit in Drenthe gedaan. Nachtclub Wonderland heette trouwens vroeger Pretty Women. En nee, ik weet ook niet waarom ze van naam zijn veranderd. Zelf zou ik mijn seksclub in Drenthe altijd Hunebedpartners noemen. Maar ik heb ook wel eens mindere ideeën. Oké, één goed idee tot slot. Steun als u kan, als u wil. Giro 555. De Nieuwsbv. In de podcast West Cork word je in 13 afleveringen meegenomen in de moordzaak die in West Cork, Ierland, bekend staat als The Murder. Of over de moord op de Franse Sophie Toscan Duplantier. De podcast West Cork is een nauwkeurige zoektocht rondom een moord in een kleine gemeenschap. Noortje Veldhuizen, zij is podcastmaker en kenner. Die vertelt wat er zo goed aan is aan deze podcast. Zit bij mij hier aan tafel. Goedemiddag, Noortje. Goedemiddag. Ja, het is dus 23 december 1996. Neem mij even mee, want dit is de dag waarop de Franse Sophie Toscan Duplantier dus wordt vermoord in Cork. Wat kun je mij vertellen over die moord? Nou, allereerst is het goed om te schetsen, zo heet hij dus ook, waarom het zo, de plek zo bepalend is. Want ja. West Cork is een heel klein plaatsje, helemaal aan de westelijke schiereilanden in Ierland. Dus echt de laatste stukjes Europa. En de inwoners daar, zeg maar de mensen die er van origine vandaan komen, die hebben een term voor mensen zoals deze Sophie. Ja. Die noemen ze blowings. Dat zijn mensen die daar komen om even te ontsnappen. Oh, aanwaaiers. Aanwaaiers. Aha. En sommigen gaan nooit meer weg. En sommigen hebben daar een huis zoals zij heeft en komen een tijdje en dan gaan ze weer weg. Met name in de zomer zijn daar veel toeristen van die blowings. En die gaan dan in de winter weer weg, want het wordt er koud en grimmig en nat. En nou ja, je kunt je er een beetje wat bij voorstellen. En het is de avond voor kerstavond, de 23e. En zij wordt 's ochtends om 10 uur gevonden door de buren. Helemaal kapot, dood, bloedend geslagen op straat. En niemand weet wat er gebeurd is. Bizar. Ja. En dan begint het mysterie, eigenlijk de zoektocht. Ja, er begint een gigantische zoektocht. Ja. Want in heel veel kleine dorpen weet je van elkaar wie wat doet. En dat is voor politie vaak een hele makkelijke zaak om op te lossen. Omdat iedereen wel weet, ja, die is alcoholist. En die slaat zijn vrouw wel eens of die jat wel ergens wat. Mm-hmm. Maar omdat er zoveel blow-ins zijn, gaan ze op een gegeven moment bij Interpol ook opvragen met, zijn er mensen in dit dorp met criminal records of met iets wat we niet weten? Nou, er komt een gigantische lijst naar buiten waarvan ze denken, we kennen helemaal de mensen niet die in dit dorp wonen. Ja, in de podcast dus, waar we het nu over hebben. Daar spreken makers Jennifer Ford en Sam Bungie met de familie van Sophie. Ja, die familie treedt dus voor het eerst in de publiciteit. Ja. Wat levert dat dan op? Nou, het levert, ik vond het best wel heel intiem om naar te luisteren. Omdat het is 1996 dat het gebeurde. Maar het is bepaald geen cold case. Omdat het nog steeds voor spanningen zorgt tussen Frankrijk en Ierland. Omdat de Franse politie zegt dat de Ierse echt enorme steken heeft laten vallen in het onderzoek. En dat het hun schuld is. Ja. Dat er nog steeds geen antwoorden gevonden zijn. Maar ik vond het zo, ja, je hoort haar moeder en haar vader en familie. En dat is, ja, nog steeds, ondanks het feit dat het best wel een tijd geleden is, heel aangrijpend om te luisteren naar hoe een familie daar dus over spreekt. En ook over het feit dat de familie meteen naar West Cork is gekomen nadat het gebeurde, maar dat haar man destijds, die bleef in Frankrijk. En over hoe dat was en over dat er een ceremonie in grote was en dat er een klein, het is een hele, ook in die familie, je hoort heel erg dat het nog zo leeft. Ja, ja, en je krijgt ook een inkijk in de relatie natuurlijk van Sophie met haar man destijds en alles. Ja, heel intiem. Nou, is het ook een zaak die inderdaad, zoals je zegt, erg leeft in West Cork. Het is een toeristische plek aan de ene kant en aan de andere kant een hele hechte gemeenschap. En al gauw doen de roddels de ronde. Madame Duplantier had kept herself secluded from the local population on her visits and they didn't know a lot about her. She was blonde. Very attractive girl. I would have said there was deep sadness somewhere. You know, and yeah. So for whatever her reasons for coming to West Cork, I don't know. Ja, eventjes de vertaling. Mevrouw Duplantier die hield zich dus afzijdig van de lokale gemeenschap. En we wisten niet heel veel over haar, zegt hier een bewoner. Ze was blond en aantrekkelijk. Ik zou zeggen dat ze er diep verdrietig ergens in haar lichaam was. Maar ik weet niet wat haar redenen waren om naar West Cork te komen. Dat is wat de bezoekers of de bewoners dus over haar zeggen. Zoals jij zelf beschrijft, ja, West Cork dus een hechte gemeenschap. Iedereen kent elkaar, iedereen weet wat er gebeurt in het dorp. Hoe ontwricht zo'n zaak zo'n hechte gemeenschap? Ja, dat benoemen ze ook mooi, want ze spreken waanzinnig veel mensen die er destijds bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld een vrouw die toen heel jong was en gewoon is gaan rijden met de auto omdat ze dacht, ik wil het lichaam zien en daar notabene naast heeft kunnen staan. Dus dat geeft wel aan hoeveel er mis is gegaan in dat onderzoek destijds. Maar ook op een gegeven moment iemand uit de gemeenschap daar die zegt, vroeger gaven we elkaar altijd een lift. Dan reed je naar huis en je zag iemand lopen en die stapte dan in. Ja. En nu doe je dat niet meer, want voor hetzelfde geld werk je mee aan iets. En het feit dat de moordenaar loopt nog steeds vrij rond, naar alle waarschijnlijkheid. En dat heeft nog steeds heel veel effect op deze samenleving. Zou je kunnen stellen dat de onschuld van zo'n dorp, dat dan hiermee ook ergens een deuk oploopt? Ja, zeker. Plus ook de anonimiteit, waar natuurlijk heel veel mensen voor kwamen, voor een rustige plek, ver weg van de wereld, waar je even kon vluchten van al je sores en je zorgen. Mm. Dat is niet meer, want West Cork is heel op verkeerde manier beroemd geworden. Ja, en over die roem, daar heeft de media hebben daar natuurlijk enorm aan bijgedragen. Welke rol hebben de media eigenlijk gespeeld in deze zaak? Ja, een hele grote rol. En wat een soort van, en dat maakt het ook zo'n goed verhaal, bijna te mooi om waar te zijn. Dat is een van de journalisten die destijds heel veel geschreven heeft hierover, is ook een van de hoofdverdachten in de zaak. Dus het gekke is dat deze man ook persconferenties bij hem thuis hield voor journalisten van over de hele wereld die hierop afkwamen. En hij kon allemaal dingen vertellen die verder niemand wist, omdat hij zelf onderdeel van het onderzoek ook was. Dus dat geeft ook weer een soort dat je denkt, hè? Het is echt nog een bizar, soort van boek aan het verhaal, waarbij iedere keer denkt, nee, dat kan niet. En ook hoe, nou ja, de media, hoe daarin geframed wordt. Dat op een gegeven moment over deze Sophie werd geschreven met, ja, ze ontving elke avond ontving ze mannen. Waarbij bij nader onderzoek bleek, dat was haar broer, ja, dat was iemand met wie ze werkte. Verder, ja. Precies dat, maar er werd gezegd, ja, ze was knap en blond en elke avond waren er mannen. Dat bleken familieleden en kennissen te zijn. Aha. Dus ook hoe de media dat mega groot kan opblazen, terwijl het eigenlijk niks betekent. Dus die aan die frames bijdraagt. Nog iets bizars, die moordenaar Ian Bailey, die loopt nog altijd vrij rond. I see him in the market, you know, selling his pizzas there. And really, it's, he's always trying to be normal and trying to get people to like him. But we all know, don't we? Ja, een bewoner die vertelt hier, ik zie hem gewoon op de markt zijn pizza's verkopen. Hij probeert normaal te zijn en aardig gevonden te worden, maar we weten het allemaal. Noortje, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk dat zo iemand dan nog vrij rondloopt? Nou ja, je bent onschuldig totdat je schuld bewezen wordt. En deze man is dus ontzettend ook geframed in de media. En hij zegt, hij zit ook heel veel in de podcast. Je hoort hem de hele tijd. Hij zegt, ik heb het gewoon niet gedaan. En er waren een heleboel dingen. Hij had bijvoorbeeld om een kras op zijn hand. En daarvan zei de politie, ja, dat heb je het gedaan. Zei, nee, ik heb een kerstboom gesnoeid. Heb ik uitgezocht voor een huis. En op mijn hoofd, ik heb een kalkoen geslacht. Dus die, okay. Dus op alles heeft hij ook een tegenverhaal. Ja, je bent gewoon onschuldig totdat je schuld bewezen dus wordt. Dus hij is nooit schuldig bevonden? Nee. Hij is nooit veroordeeld? Nooit veroordeeld. Oké, want iedereen heeft het over de moordenaar die daar nog rondloopt, maar dat kunnen we niet met zekerheid dus vaststellen. Nee, en dat is dus ook wat zo heftig is voor en de gemeenschap en de familie. En dat beeld wat ze schetsen in deze podcastserie is echt fenomenaal goed. Ja. En dan noemde je een langlopend conflict ook, in die zin, tussen Frankrijk en Ierland. Hoe zit dat dan? Ja, daar is gewoon nog steeds, omdat het nog zo leeft. En nu is deze podcastserie 2018 gemaakt, maar is heel lang niet te beluisteren, omdat het ergens achter een betaalmuur verstopt was. Ja. Nu is het voor iedereen te beluisteren. Yes. Daarom praten we er nu ook over. Er komt een documentaire aan. Het is gewoon echt geen cold case. Dus ook, weet je, de Fransen zijn natuurlijk ook, en Ieren zijn trotse mensen. En ze willen gewoon heel graag antwoorden hebben. Niet alleen omdat die zaak al zo lang loopt, maar ook voor de familie die daar nog steeds mee bezig is. De zoon van Sophie was 15 toen dit gebeurde. Die komt nog steeds met zijn gezin in West Cork op vakantie. En die ziet daar dan bijvoorbeeld deze Ian gewoon nog lopen. Ja. En hij heeft dus natuurlijk in de overtuiging dat hij het gedaan heeft. Maar je weet het niet. Voor hetzelfde geld is het iemand anders die daar ook is. En Dus de Fransen en de Ieren hebben allebei een ander beeld over hoe die rechtszaak zou moeten zijn verlopen, of de rechtsgang en het onderzoek, als ik het goed begrijp. Ja. Okay, en wie waar steken heeft laten vallen. Dus beschuldigingen over en weer. Ja. Nou is de podcast, het is een echte true crime podcast. Er worden vergelijkingen gemaakt met een podcast als S-Town en Serial. Past die ook in dat rijtje, volgens jou? Ja, dat vind ik wel. Hij is echt op eenzame hoogte goed gemaakt. Maar ik vind deze, omdat er zoveel... Maar het is niet een reconstructie. Er zitten zoveel nieuwe verhalen in. En dus die familie die erover spreekt. En gewoon qua audiovormgeving. Het is zo goed in elkaar gezet. Mm-hmm. Wat dat betreft past hij zeker in dat rijtje. Maar ik vind het een veel rijker verhaal dan alleen true crime. En het is voor mij heel erg een soort van... Je kunt je eraan verwanten. Want het is een verhaal van... Het is een klein dorp. Het is helemaal ontwricht. Je kunt je er zo'n voorstelling mee maken wat het gedaan heeft voor zo'n gemeenschap en nog steeds doet, ook voor de familie. Ja. En nou zei je net, hij zit niet meer achter een betaalmuur. Waarom eigenlijk niet meer? Ik zou niet weten waarom niet, maar ik denk, mijn gok is dat het nu een veel breder publiek gaat bereiken. Maar het platform wat het gemaakt heeft en waar het dus 2 jaar achter de betaalmuur heeft gezeten, het staat bijvoorbeeld niet op Spotify, want dat zijn concurrenten van elkaar, maar je kunt het wel op alle andere plekken waar je podcast luistert vinden. En daar ben ik vooral heel blij om, want dat is natuurlijk de totale versnippering die we nu niet alleen met streamingdiensten krijgen, maar ook met podcastdiensten. Ja. Dus, interessant onderwerp zeker. Om zeker dieper in te duiken. Een documentaire serie die zal worden uitgezonden op Netflix over deze moord is ook in de maak. Tot die tijd is West Cork te beluisteren via verschillende podcastkanalen. Noortje Veldhuizen, dankjewel. Graag gedaan. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Feest in de bibliotheken vandaag. Die mogen weer open om boeken te lenen, te studeren of lekker een krantje te lezen. Iets dat in het café nog niet mag, maar in de bieb dus wel. Wie weet neemt de populariteit van de bibliotheek nu wel enorm toe. Want laten we eerlijk zijn, steeds minder mensen liepen de deur de laatste jaren plat daar, toch? Maar er is ook nog een groep mensen die heel veel liefde voor de bieb voelt. Daarom nu Gruppo Sportivo. Dit is Bieb Bieb Love. Future love. That's right, that's right, that's right. Grupo Sportivo met Bibi Love. De Nieuws BV. Een land met pak een beet 350.000 inwoners dat erin slaagt een hoofdrol te spelen op het wereldtoneel. Voor de IJslandse journalist Egil Bjarnason alle reden om een vermakelijk boek te schrijven over zijn bijzondere land. Maar Nederland was hem voor. Vorig jaar verscheen namelijk al het boek De Geschiedenis van IJsland van historicus Ron Verhoef. En die zit hier bij mij in de studio, bij mij aan tafel. Goedemiddag, Ron. Goedemiddag, Natasja. Ja, je schreef dus al eerder boeken over het communisme, over Schotland en vorig jaar dus over IJsland. Je spreekt de taal zelfs, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ik vertel je allerlei dingen die je zelf al weet. Ja, maar goed, de luisteraars nog niet, hè? Maar waar ik wel benieuwd naar ben, waar komt die fascinatie nou vandaan? Nou, ik ben ooit, dat is een jaar of 10 geleden, voor de eerste keer naar IJsland gegaan. En eigenlijk met het idee van, ik wil een keer gewoon die geizers zien en dat bijzondere land. En toen ik er eenmaal was, ja, toen pakte het land mij. Toen had ik echt uitgebreid, vlaktes, watervallen, mooie... vind ik in ieder geval steden. Dus ik was toen in één keer gepakt en ben daarna nog een aantal keren erheen gegaan. Dus het is gewoon erheen gaan en erdoor geraakt worden. En ben je nou echt gepakt door de natuur of ook door de mensen een beetje? Ook wel door de mensen. En ook wel hele aardige mensen. Rustige mensen. Met name als je in het verkeer rijdt is alles gewoon een stuk rustiger dan bij ons. Dus nou, daar kan mijn vriend nog wat van leren. Okay. Het is altijd schreeuwen in het verkeer. Huisland, dus. nou heeft de schrijver Bjarnason, ik noemde het net al, voor zijn boek als ondertitel The Big History of a Small Land. Zullen we gewoon maar in die historie gaan duiken met z'n tweeën? Ja, dat is helemaal goed. Ja, want die begon heel erg klein. Pas in het jaar 874 hebben de eerste mensen zich daar gevestigd. Blijvend gevestigd. Daarvoor wel een aantal mensen eerder geweest. Maar vanaf 1874, of van 874, inderdaad blijvend. Blijvend. Ja. En waarom duurde het dan zo lang, zeg ik even zo tussen aanhalingstekens? Nou, is eigenlijk, wat ik al zei, er waren wel eerder mensen. Eigenlijk de eerste die we weten is een zekere meneer Floki. En die is daar één winter geweest op IJsland. En toen zag hij vanuit allemaal ijs. Dus hier heb ik eigenlijk niks aan, ik kan hier niet overleven. En dat is ook de man die het land zijn naam heeft gegeven. Floki. IJsland. IJsland. Ging terug naar Noorwegen, want daar kwam hij oorspronkelijk vandaan. En zei van, nou, daar moet je eigenlijk niet zijn. Dus noem ik het IJsland. Maar op een gegeven moment kreeg een zekere Ingolfur Arnarson ruzie met de koning van Noorwegen, was een grote landheer, waardoor hij eigenlijk moest vluchten. En toen vluchtte hij naar IJsland. Terug naar Noorwegen was geen optie, dus bleef hij daar wonen. Uiteindelijk heeft hij wel weer bijgelegd met de koning, maar we weten over niet echt waar die ruzie over gegaan is. We weten alleen dat hij geweest is en dat er een soort burgeroorlog was in Noorwegen. Okay. IJsland is eigenlijk een land van vluchtelingen. Van vluchtelingen. Ja. Ja, zullen we verder die historie ingaan? Ja. Want om die historie te duiden gaan we even een flinke sprong in de tijd maken. Op IJsland lijken de meeste strubbelingen overwonnen, nu de Amerikaanse schaker Bobby Fischer alsnog besloten heeft de tweekamp om het wereldkampioenschap tegen de titelhouder Boris Spassky verder te spelen. Presidenten Vigdis Finnbogadottir, presidenten van dit eiland met zijn 250.000 inwoners. Ze werd daarmee de eerste op democratisch wijze gekozen presidenten van de wereld. Na aanvankelijke teleurstelling over het mislukken van de topontmoeting tussen president Reagan en partijleider Gorbachev bleek vandaag in de meeste westerse hoofdsteden blijdschap over de toenadering die op IJsland is bereikt. Nou, Ron Verhoef, ik ga ze even met je langs, hoor. Ja. Want we beginnen even bij de legendarische schaakpartij tussen de Amerikaan Bobby Fischer en de Rus Boris Spassky in 1972. Ja. En de historische ontmoeting tussen de Amerikaanse president Reagan en Sovjetleider Gorbachev in 1986 vonden allemaal plaats in Reykjavik, ja. IJsland. Waarom juist daar? Nou, het bijzondere aan IJsland is dat ze onafhankelijk zijn geworden midden in de Tweede Wereldoorlog. En dat werd gesteund. Toen gingen Amerika en de Sovjet-Unie nog redelijk goed met elkaar om, natuurlijk. Samen de geallieerden. IJsland wilde onafhankelijk worden en vroeg zowel aan de Sovjet-Unie als Amerika steun. Is niet zo heel raar, want de pro-Amerikaanse partij was heel groot op IJsland. Maar de communistische partij was ook heel groot op IJsland. Dat waren de twee grootste partijen. Dus die zochten daar steun. En eigenlijk zijn Amerika en de Sovjet-Unie dus de sponsoren, zeg maar, van de IJslandse onafhankelijkheid. Zij hebben druk uitgeoefend op Denemarken, waar IJsland toen toe behoorde, om IJsland onafhankelijk te maken. Oké, maar van allebei dus een beetje. Zouden we IJsland dan in die zin, in dat historisch perspectief, Zwitserland kunnen noemen? Ja, zo zien ze zichzelf ook wel. Ze zien zichzelf als neutraal. Zo hebben ze zich ook altijd opgesteld. Het is op zich wel apart, want ze zijn wel lid van de NAVO. Maar ze zien zichzelf altijd wel als neutraal. Nou, is er ook een hele interessante ontwikkeling daar geweest? We hoorden net al de naam voorbij komen. Vigdis Finnbogadottir, zeg ik dat goed? Dochter. Dochter. Ja, dubbel T is echt. Ja, dochter. Ja. In 1980. Ja. Eerste vrouwelijke president ter wereld ook. Hè? Gekozen vrouwelijke president van de wereld. Ja, IJsland die staat dus ook bekend om gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Is dat met die verkiezing begonnen? Of was dat juist het gevolg van emancipatie? Nee, dat was eerder het gevolg. Eigenlijk is IJsland wat dat betreft niet anders dan andere West-Europese landen. Dus in de jaren 60 kwam een sterke feministische golf op. Die richtte de Vrouwenalliantie op. Daar was Vigdis. IJslanders noemen zichzelf altijd bij de voornaam. Hè? De achternaam fijn. Is Vigdis. Dat is eigenlijk een patroniem, dus dat is zeg dan dochter van. En dat vinden ze altijd heel raar als je dan zegt van je bent de dochter van en niet ze bij de voornaam noemt. Ja, dus zeg gewoon Vigdis. Ja. En die was daar lid van, een prominent lid. En die voerde acties, demonstraties. Daarmee werd ze ook heel bekend in IJsland. Dus toen ze meedeed aan de verkiezingen, won ze ook. Het bijzondere aan IJsland is overigens dat... er zijn maar twee presidenten in de geschiedenis van IJsland die lid waren van een politieke partij. En Vigdis was dat dus niet. Je kunt dus president worden van IJsland zonder lid te zijn van de politieke partij. Interessant. Nog iets interessants, wat ik ook echt niet wist. Blijkbaar heeft IJsland dus een belangrijke rol gespeeld ook bij de totstandkoming van de staat Israël. Dat moet je me even uitleggen. Nou ja, direct na de Tweede Wereldoorlog hadden we natuurlijk een probleem van ook een beetje schuld naar de Joden toe. Natuurlijk 6 miljoen Joden vermoord. Ja. Dus daar moest een oplossing voor komen. De Zionisten wouden graag naar Israël. Maar dat lag internationaal allemaal wat gevoelig. En uiteindelijk is er een voorstel uitgekomen voor een twee-staten-oplossing. En die heeft IJsland ingebracht bij de Verenigde Naties en ook verdedigd. Vrij stevig. En heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat door de Verenigde Naties ook is... aangenomen. IJsland en Israël zijn ook heel lang goed met elkaar bevriend geweest. Dat is tegenwoordig wat minder. Nou, ja, die ja, als je denkt bijvoorbeeld 2 jaar geleden, misschien herinneren mensen zich dat nog, Hautari, de band die naar het Eurovisie Songfestival ging en bij de jurering Palestijnse vlaggetjes begon te hebben. Dat werd breed gedragen in IJsland. Ja. Dus tegenwoordig zijn de meeste IJslanders eerder anti-Israël dan pro-Israël. Maar zeker de eerste 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog waren ze heel erg pro-Israël ook. Hmm. Omdat ze mede hadden gezorgd voor de oprichting. Voor die Israëlische staat dus. Ja. Dan gaan we een sprong in de tijd weer maken. We gaan naar 2010, want toen was er ook nog iets. Het ziet er niet naar uit dat het vliegverkeer boven Nederland op korte termijn weer op gang komt. De aswolk uit een IJslandse vulkaan blijft problemen veroorzaken. Ook op andere plekken in Europa is er veel overlast. Ja, Ron Verhoef, ik kan het niet laten, maar ik ga het je toch vragen. Kun jij de naam van deze vulkaan uitspreken? Ik kan die uitspreken, ja. Dat is Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. De dubbel L wordt uitgesproken en dat is te moeilijk in deze naam. Ja. Als een DL. DL. Jökull. Ja, ik ga daar even op oefenen. Maar goed, we hebben het hier over een enorme impact. Want niet alleen het Europese vliegverkeer lag stil. Ook vanuit allerlei andere werelddelen was vliegen op Europa onmogelijk door deze vulkaan dus. Nou is IJsland bezaaid met vulkanen. Zoiets moet toch eerder gebeurd zijn? Op veel grotere schaal zelfs nog. In 1783 hebben we echt een hele grote gehad. Die eigenlijk het hele noordelijke halfrond wel last van heeft gehad. Natuurlijk geen vliegverkeer, want dat hadden we niet in 1783. Nee. Maar wel dat er bijvoorbeeld in Engeland nog werd geschreven dat de zon zo slecht zichtbaar was door al het as. Er kwamen misoogden, niet alleen in IJsland. In IJsland hebben ze echt hongersnood gehad door die uitbraak. Maar ook in de rest van Europa daalde de temperatuur wat, slechtere oogsten. Dus de impact was toen eigenlijk nog groter dan in 2010. Want toen was het eigenlijk alleen vliegverkeer, maar nou. Verder hebben we niet heel veel last van. Toen had heel het noordelijke halfrond er echt heel veel last van. Dus niet nieuws onder de zon, wat dat betreft. Nee, als je op IJsland bent, kan er zomaar vulkanen uitbarsten. Precies, ja. Genoeg. Daar kijken ze niet van op. Waar ik wel ook weer van opkeek, was de band met Nederland. Jij beschrijft dat uitvoerig in je boek. Er is een relatie tussen IJsland en Nederland. Want IJsland zou zelfs bijna van Nederland zijn geweest. Zeg ik dat goed? Denemarken was kolonisator inderdaad van IJsland. Maar IJsland kostte zoveel geld. En de koning Christian II die voerde een burgeroorlog. En had daar veel geld voor nodig. Dus die bood toen IJsland te koop aan Nederland in 1523. En alleen heeft Nederland dat toen gezegd van ja, dat gaat ons niks opleveren. Want we moeten meer importeren dan exporteren. Nou ja, we hebben handelsrecht. Ja. Dus hebben we daar nee op gezegd. Het was ook een flink bedrag, 30.000 florijnen. Wou de Deense koning ervoor hebben. Nou, dat was echt toen heel veel geld. En toen zei Nederland... Nederland, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee. Nou, dat had een interessante exercitie geweest. Dan zaten we hier waarschijnlijk heel anders, ja. Misschien wel. Ja, dan sprak iedereen misschien wel IJsland. Ja, dan sprak ik het veel beter. Ja, precies, ja. Nou, één laatste interessant ding over IJsland. Want er valt heel veel over te vertellen. Ze hebben de Z uit het alfabet geschrapt, heb ik begrepen. Klopt. Nou, we hebben de ellende met ICESave en de bankcrisis natuurlijk voorbij horen komen. NASA, die heeft het eiland gebruikt om er astronauten te laten oefenen. Maar dit is een geinige uitvinding wat ik even wil delen. In a country of just 320,000 people, it's inevitable that during the day you'll bump into someone to whom you're related, perhaps even closely. But how close do you want to get? By simply bumping two phones together, you can find out exactly how closely you're related and avoid potentially embarrassing situations. Ja, Ron, een app die voorkomt dat je per ongeluk seks hebt met een niet al te ver familielid. Is dat echt nodig in IJsland? Ja, als je nagaat, ik zei al, in 874 kwamen er dus kolonisten naar IJsland. Ja. En bijna alle IJslanders zijn nog nazaten van die kolonisten. Dus de kans dat je iemand tegenkomt die familie is, is best groot. Er is weinig mensen die gemigreerd zijn naar IJsland. Dus ja, al die IJslanders stammen eigenlijk af van dat handjevol mensen wat daar in 874 is gekomen. Weet jij toevallig of je daar familiebanden hebt liggen? Ik heb er voor zover ik weet geen familiebanden. Nee, heb je geen DNA-test of iets dergelijks? Ik heb geen DNA-test gedaan, maar niet voor zover ik weet is dat niet zo. Nee? Dus, ga je er nog naar op zoek? Of zeg je, ik heb gewoon zo'n band met IJsland, dit voelt helemaal goed? Nou, ik heb wel onderzoek gedaan naar mijn familie. En daar ben ik wel in Duitsland en België terecht gekomen, niet in IJsland. Okay, nou, maar goed. Het is gewoon een mooi land en ik blijf er wel heen gaan. Dit jaar gaat het even niet lukken door de corona. Maar binnenkort wel. Volgend jaar hoop ik er wel weer heen te gaan. Ja. Goed. Fascinerend land, IJsland. Zeker, ja. Historicus Ron Verhoef, dank je wel voor je uitleg. Ja, dank je wel. Graag gedaan. Ja, en dat betekent dat we alweer aan het einde zijn beland van het eerste uur van de Nieuwsbv tegen de kijkers op NPO 1. Tot morgen hier. Luisteraars, blijf hangen voor nog een half uur Nieuwsbv op NPO Radio 1. En mocht je je radio nu nog niet aan hebben, dan is dit het moment dat je hem even aanzet. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ze sprak tientallen radicale, extreemrechtse activisten en etnonationalisten. Promoveerde gisteren op haar onderzoek en is zometeen mijn gast in de Nieuwsbv, Nikki Sterkenburg, over de soms onverwachte personen achter extreemrechts. Nu eerst, bij de brand in Den Haag zijn 40 woningen verwoest. Nu in het NOS-journaal met Dorald Megens. Door de brand in de Schilderswijk die vannacht uitbrak, zijn 40 woningen onbewoonbaar geworden, meldt de brandweer aan Omroep West. Brand brak uit in een aantal portiekwoningen en is ook overgeslagen naar een moskee. Meerdere ruimtes in de moskee zijn zwart geblakerd en de gebedsruimte staat onder water. De brandweer in Den Haag heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Burgemeester Van Zanen stond aan het begin van een raadsvergadering stil bij de brand. Ik ben vannacht geweest. Ik ben natuurlijk door de hulpdiensten bijgepraat hoe het ging. Ik heb het ook gezien. Ik ben echt grote bewondering voor die vrouwen en mannen die dat werk doen. Maar ik heb ook onze reddende mensen gezien. En dat waren natuurlijk velen. Mensen zijn goed opgevangen. Gaat ook goed. Maar de brand is nog niet meester. Er wordt natuurlijk nog keihard gewerkt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het leek me goed daar toch maar mee te beginnen. Want we hebben allemaal die beelden gezien. En het is echt zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Mijn hemel. Bij de brand in de Schilderswijk raakte niemand gewond. In Broek in Waterland zoekt de politie bij een weiland of er nog vuurwapens zijn achtergebleven na de gewapende overval van gisteren. De achtervolging van de daders eindigde in een weiland buiten het dorp. Daarbij werd over en weer geschoten. Burgemeester Van der Welen ging vanochtend langs bij inwoners van Broek in Waterland. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met haar. Nou, heel heftig om van de mensen rechtstreeks te horen wat ze hebben doorgemaakt. En de mensen die op deze rij wonen, die hebben echt een engeltje op hun schouder gehad. Er was echt zo'n enorm geweldsincident hier. Maar door de echt enorme moed die de politie heeft getoond, is heel veel erger ook voorkomen. Honderden kogels zijn hier door de lucht gegaan, hoor ik. Salvo's. Dat schijnt. De daders hadden automatische wapens bij zich. En ik heb er gelukkig geen verstand van. Maar het schijnt dat je daar heel veel kogels per minuut mee kan afvuren. Broekers hebben een engeltje op hun schouder gehad. Wat kunt u voor ze doen nog? We zorgen voor een nazorgtraject. Dat de bewoners die het meest hier aan bloot zijn gesteld aan dit enorme geweld, dat we daar eventjes met elkaar goed kunnen napraten over wat er is gebeurd. Echt even fysiek toch bij elkaar komen? Ja, met maximaal 30. En die bijeenkomst is vanavond. Burgemeester Van der Welen was dat, over die achtervolging en schoten gisteren in Broek in Waterland. De coronadruk op de ziekenhuiszorg blijft hoog, maar neemt volgens de Nederlandse zorgautoriteit wel wat af. In het wekelijkse rapport schrijft de autoriteit dat op dit moment 26 ziekenhuizen kritieke planbare zorg als kankerbehandelingen niet volledig volgens planning kan uitvoeren. Een week geleden waren dat er nog 28. Niet-kritieke planbare zorg, als een knie- of een staaroperatie, wordt in 34% van de ziekenhuizen niet geleverd. En dat was vorige week nog 38%. Informateur Hamer heeft vanochtend met vertegenwoordigers van jongerenorganisaties gesproken over de kabinetsformatie. Onder meer voorzitter Kneijnenburg van de Nationale Jeugdraad kwam langs. En na afloop vertelde hij wat de wensen zijn. Het is heel belangrijk, het klimaat, dat we nu eindelijk een keer echt ambitieus beleid gaan maken. En heel belangrijk, het ook uit gaan voeren. En dat we het niet alleen mooi op gaan schrijven. En aan de andere kant, dat we die zekerheid voor jongeren overal in de samenleving gaan organiseren. Dus dat betekent via het leenstelsel dat we daar echt goed naar gaan kijken. Maar ook als het gaat over die arbeidsmarkt. Dat iedereen in Nederland die kans gaat krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat jongeren werden ontvangen door een informateur. Het gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, die daarover een motie had aangenomen. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is volgens de gevangenisdirectie aan de beterende hand. En zou goed deels zijn hersteld van zijn hongerstaking van vorige maand. Navalny eet normaal en weegt inmiddels 82 kilo, staat in een verklaring. Die is verspreid door persbureau TASS. Toen hij in februari de gevangenis inging, woog hij 93 kilo, maar tijdens zijn hongerstaking viel hij wel ruim 20 kilo af. Navalny stopte eind maart met eten om een medische behandeling af te dwingen. Toen er gevreesd werd voor zijn leven, gingen de autoriteiten na 3 weken op Navalny's eisen in. Een nieuwe groep 50'ers kan zich melden voor een coronavaccinatie. Mensen geboren in 1966 kunnen nu een afspraak maken als ze een coronaprik willen. Staat op coronatest.nl. De burgemeester van Chicago gunt interviews over haar 2-jarige ambtsjubileum alleen aan journalisten van kleur. Lori Lightfoot zegt dat ze zo het gebrek aan diversiteit op nieuwsredacties aan de kaak wil stellen. Lightfoot is de eerste zwarte vrouw die burgemeester werd van Chicago. De KNVB heeft de playoff-finale Feyenoord-Utrecht verplaatst van zaterdag naar zondag. Rotterdam zegt alle beschikbare agenten zaterdag nodig te hebben voor het Eurovisie Songfestival. FC Utrecht is het niet eens met het uitstel en spant een kort geding aan tegen de beslissing. Het NOS-journaal. Om bruggen en kademuren te ontzien scherpt de gemeente Amsterdam de regels voor zwaar verkeer in de binnenstad flink aan. Vanaf oktober mogen voertuigen zwaarder dan 30 ton het centrum niet meer in. Nu is die grens nog 45 ton. Wethouder Egbert de Vries. Meneer de Vries, wat is de aanleiding voor deze strengere regels? Nou, we wisten al een langere tijd dat het zwaar verkeer in de binnenstad een van de belangrijkste oorzaken is dat onze kades en bruggen versneld slechter geworden zijn. In allerlei situaties kunnen ze die zwaarte gewoon niet aan. En daarom hebben we besloten om een traject in te gaan waarin we dus nieuwe regels stellen voor het zwaar verkeer in de binnenstad. Want er zijn zelfs in de afgelopen jaren een paar kades en kademuren ingestort, hè? Ja, helaas is op een aantal plekken dat gebeurd, maar we zien op heel veel meer plekken dat het heel slecht gaat met de kade. En dan sluiten we al lokaal allerlei stukken van de kade af voor zwaar verkeer. En nu hebben we dat omgevoerd tot een meer algemene regelgeving. En hoe groot is dat gebied waar vanaf oktober geen vrachtwagens zwaarder dan 30 ton meer binnen kunnen? Ja, het geldt dus voor de hele binnenstad. En overigens is het wel zo dat je een ontheffing kan aanvragen. Als je dus een heel groot voertuig hebt. En een ondeelbare lading, zoals wij dat noemen. Dus een lading die maar in één manier de stad in kan. Dan kun je daar wel een ontheffing voor krijgen. En dan krijg je een speciale route voorgeschreven om toch te komen op de plek waar je moet wezen. Oké, want in de binnenstad, er zijn natuurlijk veel winkels en bedrijven die moeten bevoorraad worden. Maar ja, als dan alle zware vrachtwagens worden geweerd, dan heb je een probleem. Dit betekent heel veel voor de logistieke sector. En daarom hebben we deze maatregel ook met hun besproken. voordat we hem definitief genomen hebben. Ze hebben ook bij ons aangegeven dat, dat er voor hun een omschakeling is. En dat is ook de reden dat ik in overleg met allerlei verschillende partijen in de logistieke sector heb afgesproken dat ze met elkaar grote afspraak moeten maken hoe de toekomst van de logistiek in Amsterdam wordt. Want dan heb je het niet alleen over de zwaarte en het zwaar verkeer, maar bijvoorbeeld ook over verkeersveiligheid en over de luchtkwaliteit. En nou heeft dat ook te maken natuurlijk met achterstallig onderhoud. Het is niet alleen een probleem van zware vrachtwagens, maar die kades en die muren zijn niet goed onderhouden de afgelopen decennia. Gaat u daar ook nog wat aan doen? Ja, ons programma is er natuurlijk op gericht om dat achterstallig onderhoud in te halen. Maar er zit wel een wisselwerking in. Die kades zijn nooit gebouwd voor heel zwaar verkeer. En daardoor hebben ze sneller te lijden en gaat het onderhoudsstatus sneller achteruit. Dus ook in de situatie dat we straks dingen weer heel goed hebben opgeknapt, blijft het zo dat we regelgeving moeten doen over de zwaarte van de auto's die er overheen mogen rijden. Dank u wel, de Amsterdamse wethouder Egbert de Vries was dat. Greenpeace dreigt naar de rechter te stappen om een strenger stikstofbeleid af te dwingen. Volgens de milieuorganisatie overtreedt de overheid met de huidige stikstofwet Europese regels en moet de uitstoot veel sneller naar beneden. Greenpeace wacht nog wel even af wat er uit de formatie komt. Maar als er in het nieuwe regeerakkoord onvoldoende maatregelen staan, dan stapt de organisatie naar de rechter. Er wordt al jaren gepraat, er wordt al jaren wordt er gelobbyd, er wordt al jaren gewezen op wat de problemen zijn. We hebben de natuur, die staat nu echt op omkiepen. Dan rest ons alleen maar deze stap. En we doen dus nog een laatste ultieme poging om het kabinet te overtuigen met een goed rapport, stevig onderbouwd, dat het misgaat als we doorgaan op deze voet. Als ze daar weer niet naar luisteren, ja, dan zullen we naar de rechter moeten stappen. Andere natuur- en milieuorganisaties, zoals het Wereld Natuurfonds en Vogelbescherming, steunen het voornemen van Greenpeace. Zanger Duncan Lawrence is positief getest op corona. De winnaar van het Eurovisie Songfestival in 2019 kan daarom zaterdag niet optreden als gastact tijdens de finale van het Songfestival in Rotterdam. Volgens de organisatie zal hij wel in een andere vorm een bijdrage leveren aan de show. Dinsdag trad Duncan Lawrence nog wel op tijdens de eerste halve finale van het festival. Laatste bericht nog over de brand in Den Haag. Zojuist is bekend geworden dat het zijn brandmeester is gegeven. Brandweer is daar sinds 3 uur vannacht bezig met het blussen van een brand in een woningblok in de Schilderswijk. De loop van vandaag worden de woningen gecontroleerd. De brandweer zegt nu al dat zo'n 40 woningen onbewoonbaar zijn. 10 over 1, het weer nog. Vanuit het zuidwesten meer bewolking en tegen de avond volgen er buien. Graad of 16 vanmiddag. Morgen en zaterdag is het ronduit onstuimig met veel wind en flink wat buien. Verkeersinformatie, die krijgen we van Dennis Mooi. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je nu 10 minuten vertraging tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Dat rijdt langzaam over 7 kilometer door opruimwerk. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A6 Lelystad-Emmeloord zorgen voor een kwartier vertraging bij de Ketelbrug. En ook een kwartier vertraging op de A76 van Heerlen naar Brussel bij de Belgische grens. Even verderop op de Belgische E314 is de weg richting Brussel bij Maasmechelen afgesloten vanwege een klopjacht van de politie en het leger daar. Wil je vanuit Zuid-Limburg naar Brussel, rijd dan om via Luik. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, en zoals dagelijks kun je je na de Nieuws-BV verheugen op BVSC. Roelof de Vries, goedemiddag. Ja, het verheugen, dat is vaak het leukste, hè? Het verheugen is eigenlijk het feestje. Het is de derde donderdag van mei, Natasja. En dan weet jij, dat is tijd voor de jaarlijkse special Golf met Dolf. Dat doen we 1 keer per jaar. Dit jaar gaan we het hebben over het aanleggen van golfbanen met de beste golfbaanarchitect. Nou, ter wereld misschien. Ter wereld. Oké, okay, de kneepjes van het vak dus. Dat gaan we leren. Absoluut. Dat vanaf 2:30, allemaal in BVSC. Nu eerst de mensen achter extreem rechts. De Nieuws-BV. Die vormen de nieuwe generatie radicaal en rechtsextremistische activisten. Dat wilde Nikki Sterkenburg in kaart brengen. 6 jaar lang deed ze onderzoek. Ze begon als journalist, maar promoveerde dus gisteren als onderzoeker met haar proefschrift. Maar dat mag je niet zeggen. Goedemiddag, Nikki. Goedemiddag. De nieuwe generatie rechtsextremistische activisten. Als ik even in mijn geheugen duik. Ik heb ze wel eens gezien. En dan loop je op het station. En dan denk ik aan mensen met kaalgeschoren hoofden. tijgerkistjes met witte veters daarin, lonsdeelshirtjes. Maar dat is niet meer, hè, zo. Nou ja, het is een heel wisselend gezelschap. Dat zie je eigenlijk. En het is niet meer het stereotype inderdaad. Wat we er vroeger bij dachten. Van kale koppen, bomberjacks met vlaggetjes erop. Maar ook mensen die zich gewoon kleden in maatpak of als hipsters. Ja, en dan verdeel jij deze mensen eigenlijk in drie groepen, heb ik begrepen. Wat voor groepen zijn dat? Ja, in die zin, in het proefschrift wat uitgebreider is dan het publieksboek, daar deel ik ze uiteindelijk in vijf groepen. Maar voor het boek, want ik had natuurlijk lang wetenschappelijk onderzoek gedaan en dat is vrij taai en droog en academisch. En als ik dan een lezing daarover gaf, wilden mensen vooral weten van ja, maar hoe was het? En nou ja, daarom heb ik nu dus ook een publieksboek geschreven. En daarin begin ik eigenlijk bij de straatactivisten die zich vooral bij anti-islamdemonstraties laten zien, die het dak van de moskee bezetten. Daarna vertel ik het verhaal van de neonazi's die ik heb geïnterviewd en hoe dat ging om uiteindelijk te eindigen bij de meer intellectuele tak. De jasjes-dasjes. De jasjes-dasjes. Aha. En wat is dan hun gemene deler? Ja, hun gemene deler is eigenlijk dat ze allemaal streven naar een homogeen cultureel of etnisch Nederland. Dus dat we allemaal, nou ja, als samenleving, dat we allemaal dezelfde cultuur beleven. Of allemaal mensen van dezelfde etniciteit. En welke cultuur zou dat dan zijn? Dat zou de Nederlandse cultuur moeten zijn, voor zover die bestaat. Oké. En dit is hoe jij deze generatie extreemrechtse activisten beschrijft. Maar hoe zien zij zichzelf eigenlijk? Kijk, in die zin, ze zien zichzelf als patriotistisch, nationalistisch. Maar als ik vraag, ik spreek zelf dan van radicaal en extreem rechts. Ja. Van joh, val jij binnen mijn definitie? Dan zeiden ze ook zelf wel allemaal ja. Het is niet dat ze allemaal beweren bezorgde burgers te zijn. En ik ben ook echt bewust wel op zoek gegaan naar activisten die ook minstens 30 kilometer de deur uitgingen om naar een borrel of een lezing of een demonstratie te gaan. Maar je zegt van ja, als ik ze vraag, ja, voldoe je eigenlijk aan deze omschrijving? Dan zegt ze ja, ik herken mezelf hierin, radicaal extreem rechts. Maar is dat iets wat je dan ook op je Twitter-account zet en zo? En op je social media, snap je wat ik bedoel? Het is wel grappig, want de meesten die ik sprak, die waren niet zo actief op sociale media. Maar nee, daar zullen ze zichzelf niet als extreem rechts voorstellen. Maar het is ook niet dat ze het ontkennen. Nee, hangt er daar toch een soort van mysterie omheen? Of je daar wel of niet over praat? Bij de meesten kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat hun omgeving daar wel van wist. Want ik was vooral ook benieuwd. Ik kwam drie mannen tegen bij een demonstratie. Die eruit zagen als hipsters, waarvan ik dus van iemand anders hoorde van ja, dat zijn neonazi's. En ik dacht, hè, maar die zien er helemaal niet uit als neonazi's. Dus nou ja, toen ben ik erachter aangegaan. En nou ja, mijn openingsvraag was niet aan hun, zijn jullie neonazi's? Maar vrij snel kwamen we wel op dat onderwerp en gaven ze dat ook wel toe. En toen dacht ik van, oh, maar wat zeggen jullie bijvoorbeeld maandag als er op je werk wordt gevraagd of ze nog iets leuks hebben gedaan? En in die hoedanigheid kwam ik er toch wel achter dat bij de meeste familie, vrienden, werkgevers daar ook echt wel van weten. Ja, dus uiteindelijk komt dat wel naar buiten op een of andere manier. Ook tijdens gesprekken, discussies, ja. Ja, ze zijn er ook wel open over. En wat zijn dan hun beweegredenen hierachter? Want dat is ook het startpunt van jouw onderzoek, hè? De beweegredenen achter deze gedachtes. En bijvoorbeeld dat je de straat op gaat om te protesteren tegen de islam. Wat zijn die beweegredenen? In mijn onderzoek en ook wel in het boek, daar kom ik eigenlijk vijf soort van levenslopen tegen van wat er aan vooraf is gegaan. Je hebt mensen bij wie het echt begint met een hang naar spanning. Dus die het er gewoon allemaal heel tof vinden om te rellen en te demonstreren en te vechten met groepen met een migratieachtergrond. Er zijn mensen die heel erg teleurgesteld zijn geweest in de politiek. Dat is een tweede categorie. Mensen die al geprobeerd hebben de komst van een moskee of een AZC tegen te houden. Dat is dan niet gelukt. En die wenden zich dan tot radicaal en extreem rechts voor bredere steun. De derde categorie, dat zijn de mensen die zich heel erg in de steek gelaten voelen door de overheid. Heel erg boos zijn op de overheid. Heel erg het idee hebben van nou, het eigen volk komt laatst. En eigenlijk zou het zijn, eigen volk komt eerst. Dan heb je nog de gezelligheidsmensen, die zijn er ook. Oh. Ik heb die willen gewoon iemand helpen en die rollen erin voor ze er erg in hebben. Ik had één iemand in mijn onderzoek dat ik ook vroeg van joh, waarom stond jij dit weekend op het dak van de moskee? En dat hij zei van ja, Het is dat een vriend van mij dit wilde doen. Als hij naar Feyenoord had gewild, dan hadden we dat gedaan. Maar ja, nou ja, het is gewoon gezellig. Veel mensen bij elkaar. Mee, lekker okay. Lachen en lang leven de lol voor hun is het. En dan heb je nog de ideologische zoekers. En dat zijn... Van wat ik tegenkwam, met name jonge mannen, maar dan wel al wat ouder, vanaf 25 jaar, die eigenlijk zeggen van ja, ik ben gewoon racistisch geboren. Ik vond echt, ik had als kind had ik al hele racistische gevoelens, maar ik kon daar niet met mijn ouders over praten, ik kon er niet met mijn docent over praten. En die zijn toen op internet gaan zoeken en kwamen daar allemaal rassentheorieën tegen, waarvan ze dachten van nou ja, dat past bij mij en dat verklaart waarom ik zo denk als ik denk. Ja, dan hebben we het vaak over mannen. Als het, hoe zit het met de vrouwen? Nou, ik heb ook vrouwen geïnterviewd. Ja. Als het echt gaat om de vrouwen, dan zie je toch vaak dat de vrouwen tot de categorie behoren die heel teleurgesteld zijn in de overheid. En dat daar heel vaak aan ten grondslag ligt dat zij negatieve ervaringen hebben gehad met mannen met een migratieachtergrond. Dus dan moet je echt denken aan verkeerde moeder met een vriend die hun mishandelde bijvoorbeeld. Dat was dan iemand met een Marokkaanse achtergrond. Of een keer een aanranding in het zwembad. Of een keer een negatieve ervaring. In het openbaar vervoer van intimidatie, waarbij de daders een migratieachtergrond hadden. En je ziet dat op een gegeven moment, als ze dan actief worden bij radicaal en extreem rechts, dat ze die hele traumatische ervaring, dat ze die dan omvormen tot iets waarbij ze, nou ja, toch als een soort, dat ze er iets positiefs van proberen te maken en het gebruiken om zichzelf ook als een soort voorvechter te zien die dingen aankaart. Nou, dat is de aantrekkingskracht van de mensen binnen deze radicaal-extremistische groepen. Maar hoe zit het met jouw aantrekkingskracht tot dit thema? Ik heb begrepen dat je tijdens je onderzoek twee keer zwanger was. Ja. Je begreep je toch in, hè, als jonge vrouw ook in omgevingen waar het er best heftig aan toe gaat. Wat is die aantrekkingskracht dan tot dit thema? Nou ja, ik wilde heel graag weten wat voor mensen dit zijn. Pure nieuwsgierigheid. Gewoon echt pure nieuwsgierigheid. En daar kon ik niks over vinden. Dus toen dacht ik van, nou ja, dan moet ik dit onderzoek... of ik kon er wel wat over vinden, maar het was vaak gedateerd in kleine onderzoeksgroepen. Dus ik dacht, ik ga gewoon het onderzoek opzetten dat ik zelf wil lezen. En tegelijkertijd waren die zwangerschappen ook wel weer handig, want ze hadden ook wel weer een soort soft spot voor zwangere vrouwen. Dus dat heeft ook wel weer geholpen soms. Oké, in je journalistieke zoektocht. Maar dan tijdens die journalistieke niet alleen journalistieke zoektocht, deze wetenschappelijke zoektocht, kom je in verschillende situaties terecht. Ik schetste, en je schetste dat zelf net ook al, dan ben je in een demonstratie, die loopt enorm uit de hand, kan uit de hand lopen, loopt vaak uit de hand. Maar tegelijkertijd word je ook weer ontvangen bij rechtsextremisten thuis met een gebakje en word je helemaal in de watten gelegd eigenlijk. Op welk van die momenten voel je je eigenlijk het meest op je hoede? Nou, toch wel bij een demonstratie, waarbij ik wel moet zeggen dat het geweld was niet tegen mij gericht, maar ik stond toevallig op de verkeerde plek. Die situatie die je dan op dat moment schetst. Ik denk dat ik het meest op mijn hoede was op het moment dat ik echt gesprekken met mensen thuis had en mensen me ook probeerden in hun kamp te krijgen. Dus dat ze eigenlijk een soort discussie met me begonnen om te kijken hoe ik erin stond. En dat ze dat in redelijk versluierde vormen deden. En dat je dan later dacht, oké, hoe zijn we hier uitgekomen en welke afslag hebben we genomen in deze discussie? En dat je dat dan inderdaad allemaal terugluistert en dat je ziet van, oké, dit ging wel redelijk geraffineerd. En zijn er wel eens momenten geweest waarop je bang bent geweest? Eigenlijk niet, maar dat heeft er ook gewoon mee te maken. Ik ben niet undercover gegaan. Ik heb niet, als mensen niet wilden dat ik kwam, dan kwam ik ook niet. Als mensen echt niet geïnterviewd wilden worden, dan deed ik dat ook niet. Dus in die zin heb ik me door mijn eigen onderzoeksgroep nooit bedreigd gevoeld. Dat is wel zo. Dat er nog een redelijk grote online wereld is van waaruit ik wel bedreigingen heb gekregen, maar niet vanuit de mensen die ik heb geïnterviewd. Mm-hmm. Wordt er eigenlijk het risico van radicaal en rechtsextremisten goed ingeschat door de overheid? Nou, het is gewoon twee sporen. Kijk, als het gaat om de nationale veiligheid, dan zie je bijvoorbeeld dat de AIVD ook zegt van, nou ja, een aanslag door een rechtsextremistische eenling is voorspelbaar. Of voorstelbaar, zeggen ze dan. Ook in het laatste jaarverslag. Er zijn vorig jaar twee arrestaties geweest van jongens die hadden zitten opscheppen over het plegen van een aanslag in een chatgroep. Dus als het gaat om de dreiging van de nationale veiligheid, dan wordt dat echt al wel gewoon geagendeerd en ook wel geuit. Tegelijkertijd zie je ook dat naar mijn smaak de focus soms iets te veel ligt op geweld. Terwijl ik ook denk van ja, het is heel... Het heeft heel veel impact op een samenleving en op de sociale cohesie. Op het moment dat er echt iedere dag gewoon dehumaniserende uitlatingen worden gedaan. Op het moment dat er iedere dag online gewoon het feit al dat bepaalde etnische religieuze minderheden in Nederland leven, dat dat überhaupt gewoon wordt geproblematiseerd en stelselmatig ook wordt geproblematiseerd. Dus ik denk dat je het niet alleen moet kijken vanuit nationale veiligheid, maar ook vanuit sociale cohesie. En daar denk ik wel dat het wordt onderschat. En dan denk ik ook meteen aan de politiek. Want welke rol speelt de politiek hier bijvoorbeeld in dat geraffineerd dit soort misschien wel taalgebruik of hoe we daarmee omgaan, hoe we erover praten? Hoe speelt de politiek daar een rol in? Nou ja, je ziet dat bij die activisten dat zij wel het idee hebben gehad dat ze gelijk hebben gekregen. Dat thema's die ze... Want ik heb een aantal soort van veteranen erin zitten die al 20, 25 jaar meelopen en zeggen van nou ja, thema's die we toen niet op de agenda kregen, die worden nu gewoon overgenomen door politieke partijen en die ook echt wel het idee hebben dat ze het tij mee hebben. En ik denk dat de politiek zich daar ook best wel bewust van mag zijn. Dat ze inderdaad een bepaalde standpunten omarmen. Terwijl, ja, ik vind het een beetje lastig, want soms zijn er echt wel grieven die terecht zijn of echt problemen die wel aangepakt moeten worden. Maar dat kan je ook doen zonder meteen te roepen dat bepaalde bevolkingsgroepen het land uit moeten of dat ze hier niet passen of dehumaniserende retoriek toe te passen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de politiek daar een duidelijk onderscheid in maakt. En dat die extremistische gedachtegoed niet normaliseert. En niet normaliseren en ook gewoon radicaal staan voor een Nederland waarin minderheden aanwezig mogen zijn. Het boek, maar dat mag je niet zeggen, ligt nu in de winkel. Journalist en onderzoeker Nikki Sterkenburg, dank je wel voor je uitleg. De Nieuwsbv. Eén blik op de kalender leert ons dat het vandaag de dag van de stagiair is. Nou kun je onze stagiair wel een bloemetje geven, maar zendtijd is misschien nog veel leuker. Pablo Manuel is zijn naam en de laatste minuten van dit uur van de Nieuwsbv zijn voor hem. Hij mag bepalen welk lied we nu gaan draaien. Where is the Love van de Black Eyed Peas? Een lekkere plaat om er naar te luisteren, vooral met wat zich nu afspeelt in het Midden-Oosten. We leven in een tijd dat wij vrede willen, daarop deze plaat. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. You practice what you preach, and won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us, and some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love? It just ain't. De Black Eyed Peas, Where is the Love voor je. En dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Op NPO Radio 1 volgt BVSC. Morgen zit hier Patrick Lodiers met een nieuwe Nieuwsbv. Tot dan, dag. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Het enige wat erop zit, is onderzoek doen. Dankzij 40 jaar onderzoek van Stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. En u kunt daarbij helpen. Doneer nu en help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Job Cohen en ik draag Stichting MS Research een warm hart toe. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Om die lucht schoon te houden, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de nieuwe Toyota Mirai. De auto die alleen water uitstoot en zelfs de lucht zuivert. Tuinmeubelen? Bezoek Kees-Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar kees-smit.nl. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. Hoe vaker ik beweeg, des te beter ik me voel. In mijn lijf en in mijn hoofd. Dus zorg dat je blijft bewegen en gebruik Vite Pro als aanvulling op je voeding. Vite Pro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Profiteer van ons introductieaanbod en bestel Vite Pro nu met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitepro.nl. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding dong. Shama, shama. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. NPO, right?